นี่ก็เพื่อให้กิเลสเบาบางลงถ้าอยากให้ทุกข์เบาบางก็ต้องให้กิเลสเบาบางลงเราก็ต้องหัดบังคับตัวเองบังคับตัวเองฝึกฝนตนเองเอาชนะตัวเองให้มากขึ้นผลของมันก็คือความปลื้มใจความเย็นใจความสุขใจซึ่งก็มีค่าสูงกว่าการตามใจตัวเองมากมายนักถ้าเราทำได้แค่ไหนความสุขมันก็เพิ่มขึ้นแค่นั้นตามใจตัวเองแค่ไหนเป็นเหยื่อของกิเลสเพิ่มกิเลสมากเท่าไหนมันก็ถูกเผามากเท่านั้นก็เดือดร้อนมากเท่านั้นทีนี้ผมจะพูดถึงเพลิงทุกข์บ้างนะครับเพลิงทุกข์ก็หมายถึงว่าในอาทิตตปริยายสูตรที่พระเจ้าทรงแสดงกับชะดินมันก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเจ็บความตายรวมทั้งความเศร้าโศกเสียใจพิไรรำพันความคับแค้นใจต่างๆด้วยแต่ที่นี่เพลิงทุกพวกนี้นะครับมันก็มีเพลิงกิเลสเป็นมูลสำคัญไอ้เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นสภาวะเป็นสภาวะทุกข์ใครก็หนีไม่พ้นนะครับแต่ว่าความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันความคับแค้นใจต่างๆนี่พวกนี้มันมีเพลิงกิเลสเป็นมูลสำคัญเป็นมูลเหตุสำคัญอยู่ว่าถ้ามีกิเลสน้อยไอ้ความเศร้าโศกเสียใจที่ไรรำพันมันก็น้อยถ้ามีมากมีกิเลสมากมันก็ทุกข์มากมันก็มีเรื่องพวกนี้มากเมื่อไม่มีเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ซึ่งเป็นผลก็จะมอดไปเองมอดดับไปเองเหมือนไฟที่หมดเชื้อมันจะค่อยๆมอดดับไปทีนี้สำหรับพระอรหันต์นี่ท่านก็ดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วหรือพระโสดาบันพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปก็มีเพลิงกิเลสน้อยท่านก็มีความทุกข์น้อยอย่างพระโสดาบันเพียงแค่พระอริยบุคคลชั้นต้นว่ามีความทุกข์น้อยเกือบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วผมเคยพูดมาหลายหนหลายแห่งแล้วว่าก็อยากจะขอพูดในที่นี้ซะด้วยว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าความทุกข์ของพระโสดาบันมีน้อยเหมือนกับใบหญ้าที่จุ่มลงไปในสระแล้วก็น้ำที่ติดใบหญ้าขึ้นมานั่นแหละคือทุกข์ของพระโสดาบันแล้วก็ความทุกข์ของปุถุชนทั่วๆไปก็เหมือนกับน้ำในสระใหญ่ลองคิดดูลองเทียบกันดูมันมีมากน้อยกว่ากันเท่าไหร่น้ำในสระใหญ่กับน้ำบนใบหญ้าน้อยๆยิ่งอันธปุถุชนด้วยอันธปุถุชนแต่ว่าปุถุชนผู้มืดบอดนะครับยิ่งความทุกข์มันมาโหฬารเลยชีวิตอยู่ด้วยความทุกข์ถ้าเป็นกัลยาณปุถุชนหน่อยก็ค่อยยังชั่วขึ้นมาหน่อยหนึ่งกัลยาณปุถุชนปุถุชนชั้นดีความทุกข์ก็จะน้อยเข้าไปหน่อยหนึ่งรู้จักแยกแยะอะไรต่ออะไรในอันธปุถุชนปุถุชนมืดบอดอันธะแปลว่ามืดบอดบอดนะครับบอดเหมือนคนตาบอดคนตาบอดพอเดินไปมันก็ไม่เห็นอะไรเดินไปมืดมืดไปสะดุดก้อนหินบ้างก้อนดินบ้างลงห้วยลงเหวอะไรมันก็ไม่รู้ตาบอดแถมยังมีคนให้ไฟสองทางให้ไฟสองทางแกก็ทำไฟดับก็ไม่รู้ สมัยนี้ก็เหยียบลงไปในไฟที่สองทางนั่นเองเพราะความที่แกเป็นคนตาบอดก็มีเรื่องว่ามีคนตาบอดคนหนึ่งไปบ้านเพื่อนแล้วก็กลับมาค่ำเพื่อนก็บอกว่าเอาโคมไฟไปด้วยแกบอกว่าไม่จำเป็นหรอกไม่จำเป็นหรอกโคมไฟสำหรับเขาเพราะว่าเขาตาบอดเอาโคมไฟไปเขาก็มองไม่เห็นเพื่อนเขาบอกว่าก็เองถือไปเถอะถือไปเถอะเผื่อคนอื่นเขาจะได้เห็นเองเขาจะได้ไม่ชนเอาเขาจะได้ไม่ชนเองเองตาบอดข้าก็รู้แล้วแหละถึงจะถือไฟสองทางเองเขาไม่เห็นแต่ว่าให้คนอื่นเขาจะได้เห็นเองว่ามีคนเดินอยู่แกก็ถือไปถือไปถือไปก็มีคนมาชนมาชนได้แกก็โวยวายบอกว่าไม่เห็นเลยมีคนถือไฟอยู่นี่มาชนเขาไอ้คนที่มาชนก็บอกว่าอ้าวก็เห็นหรอกว่าถือโคมไฟแต่ว่าไฟมันดับแล้วไฟมันดับแล้วก็ไม่เห็นคนตาบอดเดินถือโคมไฟไปตัวเองก็ไม่เห็นทางนอกจากไม่เห็นทางแล้วแม่ไฟในโคมไฟนั้นดับตัวก็ไม่เห็นอย่างนี้ลองคิดดูลองคิดดูว่าคนตาบอดเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าบอดใจนี่ใจบอดตาข้างนอกไม่บอดแต่ว่าใจบอดแล้วจะเป็นอย่างไรก็เหมือนกันอยู่ในลักษณะเดียวกันไม่รู้ผิดชอบชั่วดีเดินและดำเนินชีวิตไปอย่างคนบอดในมงคลที่ปณีได้กล่าวถึงว่าถ้าในโลกนี้ไม่มีการศึกษาไม่มีวินัยของชีวิตแล้วคนทั้งหลายก็จะเพ่นพ่านไปในโลกเหมือนกับควายป่าที่ตาบอดเดินเพ่นพ่านอยู่ในป่าไม่รู้หุบเหวไม่รู้ห้วยน้องไม่รู้สมทุมพุ่มไม้ไม่รู้เรียวไผ่จะเกี่ยวเอาหรืออะไรไม่รู้ทั้งนั้น ลองนึกดูว่าในโลกของเรานี่ถ้าเผื่อว่าไม่มีไฟสองทางไม่มีธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนเอาไว้ที่เป็นไฟสองทางให้แก่ประชาชนแล้วจะเป็นอย่างไรโลกจะมืดอย่างไรในพระพุทธเจ้าจึงมีพระคุณอย่างล้นเหลือกับโลกเป็นประทีปของโลกมีฝรั่งเคยเขียนหนังสือถึงพระพุทธเจ้าเรื่องประทีปแห่งทวีปอาเซีย the life and the light of Asia the light of Asia เราแปลว่าประทีปแห่งทวีปอาเซียจริงๆก็ไม่เพียงแต่ประเทศแห่งทวีปอาเซียหรอกเป็นประเทศแห่งโลกเวลานี้พุทธศาสนาก็แผ่ไปทั่วโลกให้คนได้รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทั่วโลกต่อไปข้างหน้าประเทศไทยจะเอาพุทธศาสนาไว้ได้สักกี่เปอร์เซ็นต์น่าจะไปเจริญงอกงามอยู่ในต่างประเทศก็ได้เหมือนกับที่มาเจริญงอกงามอยู่ในแถบอาเซียทางเนี้ยทางประเทศไทยทางประเทศกัมพูชาในสมัยหนึ่งประเทศไทยประเทศกัมพูชาประเทศลาว แล้วก็หายไปจากอินเดียนี่ก็เราต้องมีดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วก็พระอรหันต์นี่แม้ท่านจะดับเพลิงกิเลสได้หมดแล้วแต่ก็ยังมีความทุกข์ทางกายอยู่บ้างนั่นก็เพราะว่ายังมีวิบากขันยังเหลืออยู่ครับยังมีวิบากขันเหลืออยู่เหมือนไฟที่ไหม้เชื้อหมดแล้วเหลือแต่ขี้เถ้าอุ่นๆทีนี้ก็ถึงอย่างไรก็ตามนะครับความทุกข์ทางกายนั้นก็ครอบงำจิตใจของท่านไม่ได้ ความแตกต่างความทุกข์ของความทุกข์ทางกายของปุถุชนกับพระอริยเจ้าอยู่ตรงนี้คือว่าปุถุชนเมื่อมีความทุกข์ทางกายก็ครอบงำจิตได้ด้วยแต่พระอริยเจ้านี่มีความทุกข์ทางกายแต่ครอบงำจิตท่านไม่ได้จิตท่านไม่เป็นทุกข์ด้วยทีนี้มาถึงตรงนี้อยากจะแวะนิดนึงว่าผู้ที่อบรมจิตดีแล้วกับผู้ที่ยังไม่ได้อบรมจิตเราดูได้ที่ไหนเราดูได้ที่ไหนเราก็ดูได้ที่ว่าผู้ที่อบรมจิตดีแล้วเมื่อสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามเกิดขึ้นก็ครอบงำจิตท่านไม่ได้แต่คนที่ยังไม่ได้อบรมจิตเนี่ยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ครอบงำจิตได้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ครอบงำจิตได้อันนี้คือข้อแตกต่างแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนในโลกมนุษย์เนี่ยมันพันนากันไม่ไหวครับไม่สิ้นสุดมันเยอะแยะไปหมดเลยแม้ว่าจะเป็นทุกข์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมีแบบต่างอาการต่างๆไม่เหมือนกันต่างคนต่างก็เข้าใจว่าทุกข์ของตัวนั่นแหละหนักนักผู้อื่นไม่รู้ถึงทุกข์ของผู้อื่นนอกจากผู้ที่มีจิตใจกรุณานอกจากผู้ที่มีน้ำใจกรุณาเท่านั้นที่จะรู้ไอ้กบ กบที่ถูกคลาดมันเสียบเอานะไอ้ซี่คลาดมันสับเอาเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าว่ากบมันจะเสียบสักแค่ไหนชาวนาที่คาดอยู่นั่นก็ไม่รู้วัวที่มันถูกตีถูกขวดลงไปบนแผ่นหลังถูกขวดลงไปที่ก้นของมันโดยไม้เกลียวเพื่อจะให้มันเดินไปข้างหน้านำแอกนำไทยไปใครจะรู้ซึ้งยิ่งกว่าวัวชาวนาก็ไม่รู้หรือว่าเวลาผ่านไถมันปาดเอาน่องของวัวเวลาเดินไม่ถูกต้องหรือเดินพลาดไปผ่านไถมันก็คลูดเอาน่องบางทีก็เส้นเอ็นขาดไปเลยใครจะรู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดของวัวนอกจากตัววัวเองแล้วคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยใครจะเจ็บปวดคนที่ให้ความไม่ยุติธรรมไม่เจ็บปวดแต่คนที่ได้รับความอายุติธรรมมันเจ็บปวดความทุกข์ต่างคนต่างก็มีทุกข์ของตนแล้วก็รู้สึกว่าตนของตนนั้นหนักหนักความทุกข์ของตนนั้นหนักหนักอันนี้บุคคลเอกในโลกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นทรงแสดงธรรมเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายได้พ้นทุกข์ตั้งแต่ความไม่เป็นธรรมในสังคมเช่นการเบียดเบียนกันก็มีคำการเบียดเบียนกันไปจนถึงทุกข์ที่ละเอียดประณีตขึ้นไปซึ่งมาในลักษณะซ่อนเร้นนะครับเช่นความทุกข์ที่มาในรูปของความสุขก่อนแล้วก็ความทุกข์แล้วก็มีความทุกข์ตามมาหรือเป็นทุกข์เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปที่ท่านเรียกว่าวิปริณามทุกข์นะครับพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมเพื่อให้คนมีความสุขอย่างสมบูรณ์สมกับที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลายว่าพุทโธโสภควาโบธายะธรรมังเดเสติพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ความตื่นความเบิกบานปินโนโสภควาตารณายะธรรมังเดเสติทรงข้ามพ้นแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามสันโตโสภควาสมถายะธรรมังเดเสติทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบดันโตโสภควาสมถายะธรรมังเดเสติทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกปรินิพพุโตโสภควาปรินิพพานายะธรรมังเดเสติทรงดับสนิทแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิทเพราะฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงเป็นบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกต ท่านผู้ฟังที่เคารพครับยังเหลือเวลาอยู่อีก5นาทีจะ3ทุ่มเหลือไว้เผื่อกิจการอย่างอื่นเช่นสปอร์ตหรือว่าอะไรของสถานีคิดว่าพอดีแค่นี้เออถ้าเผื่อจะเพิ่มเริ่มต่อไปก็จะไม่จบหัวข้อนั้นก็ขอยุติด้วยเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา20:35 น.โดยประมาณนะครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ตอนนี้กำลังพูดกับท่านผู้ฟังชูถึงเรื่องพระรัตนตรัยและการถึงพระรัตนตรัยเมื่อวานก็พูดมาถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลเอกเสด็จอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกแล้วก็มาจบตรงตอนที่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงตื่นแล้วเบิกบานแล้วรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อเป็นเช่นนั้นทรงข้ามห่วงแห่งสังสารวัฏหรือห่วงทุกข์แล้วก็ทรงแสดงธรรมเพื่อการข้ามทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบทรงฝึกพระองค์แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกทรงดับสนิทแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการดับเพราะฉะนั้นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกทีนี้ก็ในตอนที่สองทรงแสดงไว้ว่าการปรากฏขึ้นในบุคคลเอกหาได้ยากในโลกพอจะอธิบายได้ว่าบุคคลอย่างนี้อย่างพระพุทธเจ้านี้นะครับนานๆครั้งจึงจะอุบัติขึ้นในโลกเพราะเหตุที่ว่าต้องสั่งสมพระบารมีนานเหลือเกินพระบารมีนั้นจึงจะเต็มเปี่ยมควรเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ยังมีกล่าวเอาไว้อีกว่าในโลกธาตุหนึ่งในโลกธาตุหนึ่งโลกธาตุนี้หมายถึงโลกหนึ่งเช่นโลกมนุษย์เราถือว่าเป็นโลกธาตุหนึ่งนะครับในโลกธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นคือว่าจะมีพร้อมกันสองพระองค์ไม่ได้ไม่เคยมีหลักฐานจากพระบาลีอังคุตระนิกายเอกนิบาตหน้า36ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกันจึงพอกล่าวได้ว่าหาได้ยากอย่างยิ่งทีเดียวนะครับในโลกธาตุหนึ่งมีเพียงพระองค์เดียวแม้ในโลกธาตุหนึ่งนี้ก็เป็นเวลานานประมาณไม่ได้กว่าพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้สักองค์หนึ่งช่วงว่างระหว่างศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งสิ้นไปแล้วก็พระพุทธเจ้าองค์ใหม่จะมาตรัสรู้เนี่ยท่านเรียกว่าพุทธันดรพุทธันดรก็พุทธะบวกอันตระอันตระแปลว่าช่องว่างหรือระหว่างพุทธะก็พระพุทธเจ้าแปลว่าช่องว่าง ระหว่างพระพุทธเจ้าสองพระองค์ระหว่างพุทธันดรนี้ก็โลกตกอยู่ในความมืดเป็นอันมากนะครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าการปรากฏขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาอย่างใหญ่หลวงพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในระหว่างพุทธันดรคือช่วงว่างระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งมีกล่าวไว้ในคำปีของเราว่าต่อไปภายหน้าเมื่อศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นี้เกือบจะหมดไปหรือจะหมดไปมนุษย์ก็จะจำพระพุทธภาษิตไม่ได้เลยแม้แต่บทเดียวพระราชาธรรมิกราชต้องการจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าสักบทหนึ่งก็ให้ธรรมมหามาตเอาทองเท่าลูกฟักแขวนคอมาแล้วก็เที่ยวไปตามคามนิคมชนบทราชธานีประกาศว่าใครสามารถจะกล่าวธรรมของพระพุทธเจ้าได้เพียงบทเดียวหรือว่าพูดเป็นภาษาทางธรรมะท่านเรียกว่าคาถาหนึ่งคาถาหนึ่งก็มี4บาทเวลานี้ก็ใช้เป็น4บรรทัด2บรรทัดก็มีแล้วแต่ลักษณะของคาถาหรือฉันทลักษณ์คาถานั้นหมายถึงฉันทลักษณ์ฉันทลักษณ์บางอย่างก็มีแค่2บรรทัดยกตัวอย่างเช่นว่าในมงคลสูตรอาเสวนาจะปาลานังการไม่คบคนปานหนึ่งปัณฑิตานันจะเสวนาการคบปัณฑิตหนึ่งปูชาจะปูชนียานังการบูชาคนที่ควรบูชาหนึ่งเอตัมมังคารมุตตมังนี่เป็นมงคลอันสูงสุดนี่เรียกว่าเป็นคาถาหนึ่งนะครับเป็นคาถาหนึ่งสองบรรทัดสี่บาทเมื่อธรรมะมหามาตย์นำทองเท่าลูกฟักออกประกาศว่าใครจำพระพุทธพจน์เพียงเท่านี้ได้จะมอบทองเท่าลูกฟักให้ก็จะไม่มีใครจำได้เลยนั่นก็แสดงว่าพุทธศาสนาหมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วไม่มีเหลือแล้วเวลานี้พวกเรายังโชคดีนะครับยังมีคนจำพระพุทธพจน์ได้เยอะบางคนจำได้เป็นเล่มๆบางคนจำได้สองเล่มสามเล่มบางคนจำได้เยอะแยะไปหมดเลยก็ยังดีท่านว่ายังโชคดียังไม่ถึงเวลานั้นยังไม่ได้ไปเกิดในเวลานั้นเรายังมีโอกาสได้ฟังธรรมได้ฟังพระพุทธภาษิตดีๆที่มาเป็นแสงสว่างทางชีวิตแล้วก็ก่อนที่จะสิ้นศาสนาของพระพุทธเจ้านี้นะครับก็ภิกษุสงฆ์ก็แย่เต็มทีท่านเรียกว่าโคตรภูสงฆ์แปลว่าสงฆ์ครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเป็นครึ่งพระครึ่งชาวบ้านเป็นพระก็ไม่ใช่เป็นชาวบ้านก็ไม่ใช่แต่ถ้าเป็นชาวบ้านครึ่งพระนี่ดีนะเป็นชาวบ้านครึ่งพระนี่ดีคือเป็นชาวบ้านตัวเป็นชาวบ้านใจเป็นพระอะไรอย่างนี้ก็ดีแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นพระแล้วก็เป็นชาวบ้านครึ่งเป็นพระครึ่งนี่ไม่ดีหมายความว่ามาตรฐานต่ำลงแล้วก็เวลานั้นมีเป็นโคตรภูสงท่านใช้คำว่าทุตศีลาทุศีลปาปธรรมมามีปาปธรรมกาสาวกันธามีแต่ผ้ากาสาวพัดพันคอ เป็นคนชั่วเป็นพระที่ไม่ดีสักแต่ว่ามีเพศเป็นพระเป็นสมณะอย่างนั้นอันนี้ก็การปรากฏขึ้น ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลเอกหาได้ยากในโลกตามที่กล่าวมานี้นะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ว่าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ทีนี้เรื่องนี้ถ้าเราจะพิจารณาถึงมนุษย์เท่าที่ประวัติศาสตร์ยอมรับว่าเคยเป็นมนุษย์มีตัวอยู่จริงและเคยตายไปจริงตั้งแต่สมัยเริ่มประวัติศาสตร์เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันซึ่งก็กินเวลาประมาณ 7,000 ปีเศษนะครับเราจะมองไม่เห็นกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่ยอมสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของมนุษยชาติอย่างเช่นพระพุทธเจ้าดังนั้นหากมองให้สั้นเข้ามาอีกมองให้สั้นเข้ามาอีกนะครับคือว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาจนถึงบัดนี้ซึ่งกินเวลาประมาณ 2,500 ปีเศษนั้นก็ยังไม่เคยมีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกทรงกระทำได้อย่างพระพุทธเจ้าคือยอมสละความสุขแบบโลกเพื่อทรงแสวงหาธรรมแล้วก็นำมาเป็นประโยชน์แก่โลกนั่นเองไม่ว่าจะมองในด้านบริสุทธิ์ส่วนพระองค์หรือว่าในด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาตินะครับหรือว่าในด้านสติปัญญาพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงเป็นอัจฉริยะในด้านนั้นๆทุกประการไม่มีใครเสมอเหมือนในด้านความบริสุทธิ์ส่วนพระองค์นะครับพระทรงมีอย่างมากเพราะว่าทรงปราศจากกิเลสที่ทำให้เศร้าหมองทีนี้ส่วนอัจฉริยภาพในด้านการบำเพ็ญประโยชน์แก่มนุษยชาตินั้นเราก็จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อได้มาพิจารณาถึงผลงานของพระองค์ว่าผลงานของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลเพียงใดเป็นเวลาถึง 2,500 ปีเศษมาแล้วผลงานที่ยิ่งใหญ่ของคนของใครก็ตามมาจากความคิดที่ยิ่งใหญ่มาจากจิตที่ยิ่งใหญ่คำสอนของพระองค์ได้เป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์ทั่วโลกเป็นจำนวนเท่าใดตอบว่าหาประมาณไม่ได้ตั้งแต่นับตั้งแต่ 2,500 ปีเศษมาแล้วท่านลองนึกดูว่ามนุษย์ที่ได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เว้นจากความชั่วหนีจากความชั่วขึ้นจากความชั่วทรงตนเอาไว้ไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วแล้วก้าวขึ้นสู่ทางที่ดีมีประมาณเท่าใดก็เรียกว่าอัปปมัยยาหาประมาณไม่ได้นับไม่ได้อสังขยยาคำนวณไม่ได้เวลา6ปีก่อนตรัสรู้นั้นเป็นเวลาที่ทรงตรากตรำอย่างหนักเพื่อพระโพธิญาณเพื่อความบริสุทธิ์ส่วนพระองค์แล้วก็เวลาอีก45ปีหลังจากตรัสรู้แล้วจนเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นทรงอุทิศเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อมนุษยชาติเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เดินถูกทางตามอัตถกถาตามหนังสืออัตถกถากสิภายรัตวาชสูตรในขุททกนิกายนะครับได้พูดว่าได้บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงบรรทมเพียงวันละสอง1-2ชั่วโมงเท่านั้นในคืนหนึ่งกลางวันนั้นก็อาจจะทรงบรรทมบ้างเป็นครั้งคราวนิดหน่อยเพื่อพักผ่อนพระอิริยาบถแต่กลางคืนนั้นทรงบรรทมเพียง1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นก็เพื่อมนุษยชาติทรงกระทำในฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทรงกระทำกิจของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพระพุทธกิจ5อย่าง